internationaal systeem van enerzijds groepen die cultuurelementen bedenken. Dat is dan vaak een veel ritueel. Of mythen of nieuwe interpretaties van mythen. En dat ook exporteren. En groepen die dan dat dan importeren. Ja. Nou, in dat als een tweedeling ziet, dan zitten de West-Dani en de Wangelang heel erg aan de importerende kant. Ja. En de Grand Valley, dacht ik, het zou interessant zijn te zien dat die aan de exporterende kant zitten, maar daar is toch ook geen duidelijke aanwijzing voor. Nee. Ja, dat zou ook toch enigszins weer spreken met Heiders idee van die low-level psychic energy. Hè? Ja, nou, dat is ook een idee dat heel erg betwijfeld wordt. De geldigheid daarvan. Ook mensen die in de Grand Valley gewerkt hebben, die accepteren dat toch maar heel met mate. Ja. Heb je dat boek van Hayward gelezen? The Dani Before and After Conversion? Nee, ik ben een kopie kwijt op mijn grote moeder. Het is echt moeilijk om aan die boeken te komen, ze zijn niet echt veel. Ineke de Vries had ze, vond ik heel knap. Ik heb het toen bij haar. Ik heb een keer bij haar geleend vanochtend en dan hebben we het in de kopieletter gekopieerd. Ja. Maar Erik de Vries heeft ze opgeschaald eigenlijk in Nieuw-Guinea zelf, hè? Ik denk van wel, ja. Ja. Althans, ze refereren ze wel aan. Ja. Veel van die boeken zijn niet hier in Nederland te krijgen. Nee. Er zijn nog een aantal van die zendingsboeken. Hè? Ja. Die je zou bij die orthodoxe zendingen moeten gebeuren. Parousia of zoiets, Wassenaar. Hebben ze nog, ik weet niet eens of ze bereid zijn ze uit te lenen aan niet zendingspersoneel. Nee. Maar je hebt een eindige hoop materiaal gelukkig. Ja. Maar toen nog nu ik in die workshop heb ik die term alleen gebruikt als introductie. Dus ik heb daar verder ook geen grote waarde aan toegekend. En ik dacht eigenlijk dus dat het alleen maar een term was die Margaret Mead had gebruikt. En die geen onderdeel is gaan uitmaken van duidelijke theoretische noties over de aard van de Nieuw-Guinea cultuur. Gibbards gebruikt de term ook niet, geloof ik. Hij de onderscheid tussen een ceremoniële en een wereldse cyclus van oorlogen. Hè? Waarbij hij de wereldse dan aan culturele stress wijdt. En de ceremoniële, ceremonie, daar heb je niet zo'n hele duidelijke. Ja. Maar daarmee vergroot je eigenlijk wel de vergelijkbaarheid, hè, van de twee culturen. Dat ook bij de westelijke Dani toch echt veel referentie aan het bestaan van culturele stresses. Maar dan in de vorm van magie en dergelijke. Een vrees voor magie. Ik weet niet of je bij de westelijke Dani kunt spreken van cyclussen. En ik weet ook niet hoe je kunt spreken van een, zeker niet van een religieuze cyclus, denk ik. Wat me juist verbaasde bij de Wangulan was de. Wat eigenlijk het volstrekt onvoorspelbaar leek van het verloop van die omstandigheden. Juist ook door de manier waarop mensen met elkaar samenwerkten. Verliezen leden terwijl ze elkaar hielpen. En daardoor onderling in moeilijkheden kwamen. Het plotseling wegvallen van mensen door. Het plotseling overlijden van mensen Wat dan weer opnieuw kon toe worden geschreven aan hetzij een verwonding in een oorlog zoveel jaar geleden, hetzij aan tovenarij. Mm-hmm. Het waren allemaal random events die aan een geschil een andere draai konden geven. En waardoor het heel moeilijk wordt te spreken van een cyclus, denk ik. Ja. Een cyclus die een zekere mate van voorspelbaarheid zou hebben, die een meer gefaseerd verloop heeft. Ja. Je refereert, misschien maar nog eens te binnen, wel op een gegeven moment aan het feit dat men gedurende de pijn op een bepaalde periode gerelocaliseerd is. Hè? Dus men had twee woongebieden. Ja. Van één als veiliger beschouwd werd dan. Nee. Ja, dat zou je dus als een wereldlijke cyclus kunnen zien misschien. Maar dat is meer een soort van ecologische cyclus, geloof ik. Waarbij de veiligheid ook een prompter is, een aanleiding. Dan dat ik het als een oorzaak zie. Ja. Dat je dus ook bij het heiden eigenlijk dat overgang van werelds en ceremoniële van. Ja, meer van ceremoniële naar werelds ook eigenlijk bindt aan een herzien van de allianties. Hè? En ook dan krijg je in feite, dat noemt hij dan als feitelijkheid, dat een paar groepen dus echt zichzelf ook verplaatst hebben door het gebied. Er was een heel nieuw onbewoond gebied ontstaan. Ja, ik vind het probleem ten aanzien van Heiders analyse ook het feit dat hij, dacht ik, van de religieuze aspect van de Dani-cultuur toch een heleboel lacunes heeft. Om het kwaad te nemen, want ik denk dat Heider onder heel moeilijke omstandigheden onderzoek heeft gedaan. Ja, en hij heeft natuurlijk een hele hoop dingen gemist. Die precies tussen de varkensfeesten door is gewandeld. Dat is natuurlijk een ongelooflijk spijtig punt voor hem. De invuiters is wat hij heeft geslagen, dat was dan ook weer zo'n ongelooflijke hoeveelheid publiek bij dat je kunt afvragen of je daar wat dan hebt als waarneming. Ja. In de vergelijking die je in 1966 in het bijdrage gemaakt hebt tussen Boccandini en de Badino, dan noem je eigenlijk drie verschillen. Dat zijn allereerst verschil in grootte en organisatiestructuur. Ja. De habitat, voornamelijk dus dat de Banindani een verfijnde technologie hebben. En een vermoedelijk verschil in ritualisering van het varkensfeest. Zou je deze nog onderschrijven of zou je er inmiddels toch nog wat aan toevoegingen aan maken? Nou, ook een herformulering van die kwestie van importing en exporting. In de zin dus dat de bereidheid om afstand te doen van de eigen cultuur. Die grote, ik weet nog steeds niet hoe je dat nou precies. Of je dat moet zien als een verschil in cultuur. Het feit dat wanneer A en B exact dezelfde levenswijze hebben, maar B blijkt bereid om die levenswijze heel makkelijk in te wisselen voor een andere, terwijl A aan die levenswijze vasthoudt, hoewel de aanleiding is om te veranderen, kun je dan nog steeds spreken dat A en B dezelfde levenswijze hadden? Of moet je zeggen nee, ook al voordat die aandrang tot verandering kwam, was er toen sprake van verschil in levenswijze, en dus ook van verschil in cultuur. Ik ben zelf geneigd tot het tweede te gaan. Nee, daar was eigenlijk al verschillende levenswijzen. Maar dus de internalisering blijkbaar van de eigen levenswijze die verschilt in het geval. Ja. Ja, Ineke de Vries maakt in het script dus de hele directe vertaling van het bestaan van culturele stress naar ontevredenheid met de eigen cultuur. Ja. Want men wilde hem kwijt, maar men kon de goede gelegenheid in deze niet vinden. Nou, die ontevredenheid eigenlijk al toen die bestond inderdaad bij de Dani. Althans, je zou ook kunnen zeggen, ja, misschien bestond die bij de Brent Valley Dani ook, maar leek de nieuwgekomen cultuur geen goed alternatief te bieden. Mm-hmm. Terwijl dat voor de Borodinidani wel het geval was. Ja. Was er nou een wezenlijk verschil eigenlijk in de mate waarin ze konden voorzien in hun levensonderhoud? Ik dacht van niet, nee. Ik heb niet de indruk dat het staanpeil van de Borodinidani zoveel lager lag dan dat van de Grand Valley Dani. Die ene opmerking over een slechtere gezondheidstoestand, die dan snel verbeterd zou zijn na de komst van de zendelingen, daar sta ik nogal sceptisch tegenover. De periode was zo kort, ik kan me nauwelijks voorstellen dat dat van belang was. Het is mogelijk hoor, dus dat door het stoppen van de oorlogsvoering, maar het was ook maar een jaar, dat daardoor een groter bereik aan landbouwgronden veilig werd, zodat mensen makkelijker konden oogsten en dus meer konden eten. Maar of dat effect nou zo al binnen een paar maanden zichtbaar is, dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Maar het is dus wel duidelijk, een boeken die minder hadden, was het vermogen tot eenmalige grote uitgaven. Ja, ja. En dat was ook een kwestie van sociale organisatie. Wat me ook aantrof was de mate waarin vooral biggen werden geslacht. Terwijl denk ik bij de Grand Valley mijn varkens liet groeien. We kunnen spreken van vetmesten misschien. Maar dus wel ouderlijk worden, waardoor wanneer je het beest helemaal geslacht wordt, je meer vlees hebt. Dus het was eigenlijk een veel kortere en sneller draaiende cyclus van die hele varkensproductie. Er zat veel meer vaart in eigenlijk. Ja, dat hield ook in dat er minder uitdeling van varkensvlees was tussen de huishoudens. Ja. Want zo'n bicht, dat is voor één huishouden wel te verwerken. Terwijl een volwassen varken, dat wordt verdeeld. Ja. Dus de mogelijkheid die de varkensteelt bood om onderling prestaties te leveren en giften een keer te intensiveren, die werden niet gebruikt of maar deels gebruikt. Ja. Maar je krijgt dus in wezen de vergelijking met kapitaal op een bank. Hè? Het heeft geen tijd in de boek om die niet om rente te trekken. Met, ja, maar ja, wel. Ja, ja. Dat is, wat Zalen doet, zeggen we ook vaak is het kapitaal on the hoof. Ja. Nou, men accumuleerde dat dus veel minder in de Grand Valley. Maar ja, ik heb dat eigenlijk niet als iets bijzonders gezien. Ik heb ook niet gevraagd of dat anders was dan vroeger. Het kan zijn dat het te maken had met het idee, ja, wij gaan toch geen varkensfeest meer houden, dus het heeft geen zin om die beesten in leven te houden. Het kan dus inderdaad eigenlijk stammen van die radicale afschaffing. Ja, ja. Onderdeel geweest zijn van het veranderingsplan. Ja, ik krijg er dus een verlengde van de hele beeldenstorm die als het ware plaatsvond. Ja. Ja. Dineke de Vries suggereert wel dat ze eigenlijk wel een die hecht veel waarde aan dat vrij grote tot die vrij grote wens die de mannen hadden voor het houden van feesten. Hè? Dat ze wel degelijk een groot aantal varkens voor hun feesten wilden hebben, maar dat niet konden realiseren. En daar dan eigenlijk ook zoekt ze dan ook weer een oorsprong van culturele stress. En, ja, nou, ik denk dat de mannen de varkenstapel hadden kunnen vergroten. Of ze vrouwen zover hadden gekregen om daar ook voor te werken, dat weet ik niet zeker. Want het zou dus ook ingehouden hebben dat er meer zoete aardappels moesten zijn geproduceerd om de varkens te voeden. Maar jij wenst op het bestaan van een categorie van zoete aardappels die voor de varkens. Met een naam eigenlijk erop wees dat ze puur voor varkensconsumptie waren. Nou ja, alle aardappels die te klein waren, die werden aan varkens gegeven. Misschien suggestie dat ze gedurende bepaalde periodes ook voedsel verbouwden voor varkens, zoals rapaport. Nee, ja. Okay. Maar ja, dat heb ik dus ook niet meegemaakt in die zin dat het kan het best kunnen zijn dat juist voor een varkensfeest dus er een grotere proportie van de oogst naar de varkens toe moest. Ja. Maar ik heb nooit gehoord dat daar aparte grote tuinen voor werden aangelegd. Terwijl ik wel gehoord heb dat er voor gezorgd moest worden dat er voldoende een soort aardappel loof moest zijn om die varkens in te koken. Dat is een opvallend verschil tussen Bergland van Papua Nieuw-Guinea en van West-Indië. Het eten van zoete aardappelloof. Wat in het Bergland van Nieuw-Guinea niet gebeurt. Dus het spul wordt weggegooid. Terwijl ik denk dat het een redelijke bron van eiwit is. Mm. Dus de hoeveelheid bladgroente die door Dani wordt gegeten is veel en veel groter dan die door Melpa of Enga of Chimbo wordt gegeten. Misschien kan duiden op een grotere productiemogelijkheid van die groepen. Ja, waarom ze, terwijl dat ze, Chimbo en al deze groepen, zoete aardappel als hoofdvoedsel hebben. Ja. Wat zij dan precies aan het groente eten, weet ik eigenlijk niet zeker. Maar je zou denken dus dat een voedselbron is die mensen toch niet onmiddellijk zouden verwaarlozen. En het alternatief is eigenlijk toch het semi-apart verbouw van bladgroenten. Ja. En dat staat nu, dan zouden ze toch moeten verzamelen naar een waarschijnlijk veel arbeidsintensief. Er wordt iets verzameld. Maar er wordt ook wel bepaalde soorten bladgroenten verbouwd, maar die worden toch niet in grote hoeveelheden gegeten. Ja. Bestond niet de mogelijkheid bij de Bokandini dat is een Big Man op een gegeven moment een stop op varkensslacht? Wat is bij de Balim? Eigenlijk de aanvang van het varkensfeest was de eerste handeling. Ja. Dus een belangrijke Brinkman dus zei van alle varkens zijn taboe. Ja. Ik weet het niet zeker, ik heb het dacht ik wel beschreven. Ik dacht dat dat wel gebeurde. Maar ik denk niet dat dat gebeurde zonder dat daar eerst over gesproken was. En ik denk ook niet dat dat noodzakelijkerwijs een van de werkelijk zeer grote mannen was. Wat hij daar gewoon suggereert. Het feit dat de man die dat doet en die dan ook zijn zin krijgt, die is eigenlijk de leider van de Confederacy. Ja. Maar degene die dus eerst dat aanduidt is Peters geweest, hè? Ja. Hij heeft het dus wel waargenomen. Ik geloof niet de handeling zelf, we hebben het wel kunnen reconstrueren. Ja. Hij kwam dus na dat moment, hè, Ja. Hij kwam kort voor het varkensfeest eigenlijk weer aan, dus hij kan die oorspronkelijke handeling moet ruim een jaar voor het varkensfeest liggen, anders heb je nooit varkens. Nee. Maar je hebt bij Bokandini natuurlijk ook het ontbreken eigenlijk van het alliantieniveau. Hè. Varkensfeest vindt op een lager niveau plaats. Ja. Dus het is sowieso niet zo'n big man, een grote big man. Nee. Ik vind dat ook een van de onduidelijke punten in Haidas ethnografie. Op welke manieren big man erin slaagde om die verschillende allianties bij elkaar te houden in Confederacy. Ja, daar gaat hij niet over. Zodat ik weet er niet echt op in. Ja, het kan zijn dat het oorlogsgevaar is. Het feit dat men onder druk staat van vijanden en dus de mogelijke steun van andere allianties op prijs stelt. Dus dan komt het neer op een soort van de facto defensief verbond, waardoor men ook bereid is om andere dingen gezamenlijk te doen. En de activiteiten enigszins te coördineren. Ja. Het enige duidelijke artikel dat we hebben over bestaat is een van die papers voor die conferentie in Bamana geweest. Mm-hmm. Die zendeling is dat geweest. Hij beschrijft dat voor zijn gebied de opeenvolging van verschillende niveaus van Big Man. Ja, ja. Was het Bromley? Nee, is het niet Bromley geweest. Mm-hmm. Noors klinkende naam. Lassen. Ja. Ja. Ik geef daar een wat structurele beschrijving dan een van de anderen dat eigenlijk doet. Ja, dan hadden we straks even heel kort over die conferentie. Hoe kwam die tot stand eigenlijk? Ik meen dat het bestuur die georganiseerd had. En dat Rafael den Hanen voor zat, ik dat goed zie. Postpersiel speelde er ook een rol in. Postpersiel speelde ook een rol in. Dat was geloof ik ook de druppel die de emmer deed overlopen. Het feit dat Postpersiel er was. Postpersiel was de supervisor van Denise. Mm-hmm. Dus die bezocht haar. Heider was... Die filmexpeditie was net geweest, Heider was daar. Dubbeldam zat in de Wisselmeren. Bammena. Ja, dat was toen bestuursambt, hè? Ja, Snijder opgevolgd. Ja. Maar hij had ook, dacht ik, in het Wisselmeergebied gewerkt. Ja, die heeft daar als administratief ambtenaar. Ja. Dus door die cumulatie van aanwezige antropologen, wat helemaal niet zo gebruikelijk was op dat moment, zag het bestuur zijn kans gewoon om daar een conferentie uit te maken. Het secretariaat werd geleverd door het secretariaat van het kantoor voor bevolkingszaken. Ja. Schrotenhuis zat er ook bij, namens het kantoor. Ja. Maar dat is dus in feite een vrij snel opgezet dacht van dan. Congres. Ja. Ja. Ik vond het prachtig, het wordt een mooie gelegenheid om die vallei uit te komen en naar Wamena toe te gaan. Mm-hmm. Ik was daar nog nooit geweest, dat is ook de enige keer dat ik geweest ben. Ja. Het viel me op dat er op die conferentie van is ook eigenlijk niet bij de eerste keer. Aandacht aan die wat ze toen bij die conferentie nativistische bewegingen noemden. Ja. Maar het is heel opvallend dat eigenlijk er ongelooflijk weinig materiaal over gepresenteerd werd toen. Mm-hmm. Dus als ik die discussie zo bekijk, is het meer een deel van de tijd opgegaan aan het definiëren van het begrip nativistische bewegingen. Oh, dat kan ik tegen. Ja. Ja. Dat is een erg korte notitie over. Dubbeldam geeft een meer algemene inleiding. Mm. Grotenhuis besteedt aandacht aan het begrip. Jij en Denise O'Brien presenteren, meen ik, hele korte stukjes. Mm. En dan is nog een van de zendelingen, ik hoop, laatste meer die aandacht aan besteden. Ja, ook omdat er kritiek was geweest op de val van de fundamentalistische zending. Dat ze dit hadden aangemoedigd. Ja, waarom dat het geval is, weet ik ook niet. Ik weet niet of Denise en ik toen al dat stuk voor de American Anthropologist heb pas later geschreven. Dat was nadat ik mijn tweede veldwerktrip had afgemaakt. En Denise kwam naar Canberra en die heeft daar toen een tijd gezeten in voorbereiding voor haar tweede veldwerktrip. Mm-hmm. En toen hebben we gehoord dat artikel geschreven. je noemt heel specifiek toch dat die beweging een kruistocht, hè? Crusade. Ja, dat was naar aanleiding van de activiteiten van die een van de getrainde missieloepjes, een Dani. Want dienstactiviteit heeft geleid tot het begin van veel van deze bewegingen, in een aantal delen van het Bergland. Kruistocht is misschien helemaal niet zo'n juiste term, want dat was eerder dus een evangelisatietocht. Met een vrij kleine groep mensen, geloof ik. Dan een tocht door een grotere groep die zich een bepaald doel gesteld had. Zoals kruistochten het doel hadden het veroveren van het heilige land. Ja. Maar wat we niet hebben, niet geschreven hebben, wat in gebreken is, is dat niemand ooit geweten heeft wat die man nou precies zei. Want nog de zendelingen, nog de bestuursambtenaren waren in staat om hem te verstaan. Kennis van de taal was zodanig dat niet kon. Er is nooit een geluidsopname van gemaakt. Ik weet het niet zeker. Hoe stonden de zendingen en bestuurder tegenover? Wat was hun reactie? Bestuur was zeer sceptisch. En de officiële kerk en ook de missie stonden zeer sceptisch tegenover de activiteiten van de meer fundamentalistische zendingsgenootschap. En zagen daar een aanleiding in om die te attackeren. Terecht, onterecht? Ik heb niet de indruk dat in Bocondini de zending aanzette tot zaken als het verbranden van voorwerpen en het verbranden van wapens. Ze waren dus wel zeer kritisch ten aanzien van de levenswijze van de Dani. En ik denk ook dat ze in wat er gebeurde de hand van God zagen. Maar dat ze er een werkelijk expliciet toe aangemoedigd hebben, dat geloof ik niet. Je noemt wel aan het eind van het artikel, het artikel met American Anthropologist, dat er de mogelijkheid bestond voor anti-bestuurlijke gevoelens. Waar baseerde je die mening op toe? Waar baseert u jullie mening op? Bij de Dani op dat moment? Ja, het was, de formulering was, het was niet aanwezig, maar de mogelijkheid bestond dat het zou kunnen ontstaan. Klinkt een zekere waarschuwing door. Want er was in Borodini één aanval op de bestuurspost geweest. Van één groep van de Dani. Dat moet al geweest zijn in mijn eerste onderzoekstijd. Dat was toen Broekhuizen bestuursambtenaar was, die heeft er nooit veel tegenactie op ondernomen. Ik weet niet precies waar wij toen aan dachten. Ik zou het moeten gaan reconstrueren, gaan gokken wat er mij doet. Ik kan het niet in. Je zet je eigenlijk de hele opstelling toch wel enigszins af tegen Van Baals kwalificering van dergelijke beweging als negatieve acculturatie. Hè? Als dat idee krijg ik wel, weet je, dat mm-hmm. wel. Je ziet het duidelijk als pogingen tot acculturatie. Vergis ik mij daarin. Ja. Maar toch ook wel als wat Van Baal noemt Euring acculturation. Juist ook vanwege de overspannen verwachtingen die men van de eigen bekering had. In principe een doodlopende weg. Ja. In de trein over had, die grondrechtbundel. Mm-hmm. Dan merkte je ook dat Schorl de enige is die Van Vollenhoven niet gebruikt. Ja. Mm-hmm. Je schets jij dus in die inleiding kort Van Vollenhovens argumenten, maar mm-hmm. vond je die nou zelf eigenlijk van toepassing op het gebied? De hele redenatie is of